त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हे ईशु सब सुखी हो कोई न हो दुखारी हे ईशु सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन् सब हो निरोग भगवन् धन धान्य के भंडारी हे ईश सब सुखी हो सब भद्र भाव देखे तन्मार्ग के पथिक हो सब भद्र भाव देखे तन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन् धन धान्य के भंडारी हे ईश तब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन् धन धान्य के भंडारी हे ईश तब सुखी हो